uit te leggen. Ik denk zeker dat er een grote groep mensen zijn die misschien in de war zijn of niet duidelijk weten hoe ze bepaalde informatie moeten wegen. Dus ik zou zeggen, zeker in gesprek gaan, zeker een open houding proberen te houden. Dat is natuurlijk misschien een harde kern die gewoon nooit tot een gesprek zullen komen. Maar ik denk dat heel veel mensen in de war zijn en geholpen worden als ze stap voor stap door die wetenschappelijke kennis meegenomen kunnen worden. En als inderdaad wetenschappers ook misschien iets, niet alleen maar uitleggen wat ze hebben bedacht, wat de inzichten zijn, maar ook hoe ze ertoe gekomen zijn. En ik denk dat veel mensen niet weten hoe het hele systeem werkt. En ook bij wijze van spreken van hoeveel moeite erin gaat zitten om de goede statistieken te krijgen, om modellen door te rekenen. Dat men ook wereldwijd met elkaar samenwerkt. Dat wetenschappers ook elkaar continu proberen af te troeven en proberen eigenlijk gaten te schieten in de redenering. En dat de wetenschappelijke kennis, zoals die uiteindelijk dan officieel wordt gepubliceerd, dat daar flink tegen aangetrapt is en dat die is blijven staan. Ja, u zei net, optimisme hoort eigenlijk bij je persoonlijkheid als wetenschapper. Kankeronderzoeker Piet Borst die zei eens dat hij te optimistisch was geweest. Toen hij begon als onderzoeker dacht hij dat de kanker binnen enkele decennia verslagen kon worden. Maar toen hij met pensioen ging, zei hij, ik heb me erop verkeken. Het was veel gecompliceerder dan ik dacht. Is er soms ook te veel optimisme binnen de wetenschap? Zeker. En ik denk dat trouwens vaak bij de allergrootste wetenschappers zie je dat ze veel te ver mikken. En ik weet, ik heb zelf nooit karate gedaan, maar ik heb er wel eens horen vertellen dat als je eigenlijk met je hand door die muur heen moet slaan, dat je op een punt moet mikken achter de muur. Dus je moet eigenlijk proberen nog veel verder te reiken. En dan zal je uiteindelijk toch ergens wel nieuwe inzichten krijgen, resultaten hebben. Dus ja, ik denk dat er iets bijna hoogmoedig zit in de mens om te denken van, ik kan de hele wereld begrijpen. En keer op keer worden we er ook eigenlijk wel in teleurgesteld. Mm-hmm. Maar het is wel, denk ik, ik denk dat voor heel veel dingen in het leven geldt dat je gewoon hoog moet mikken. Hoeveel mensen gaan niet sporten en dromen dat ze misschien op de Olympische Spelen zullen komen. En terwijl het maar een heel klein aantal is gegeven. Kleine jongetjes die denken dat ze in Oranje gaan voetballen. Dus er is iets. Ik denk dat je die droom, dat najagen, het denken dat je het kan oplossen. In mijn eigen kring, alle jonge natuurkundigen die ik ken, die hebben wel een stevig Einstein-complex. Die denken van, ja, wat hij kan, kan ik ook. En ja, dat is heel erg moeilijk om dat te herhalen. Ja. Maar ja, dat houdt je op de been. Dan wordt je wakker en daardoor ga je aan je dag beginnen. Je moet die dromen hebben. Dus droom groot is eigenlijk ook een belangrijke opdracht van wetenschappers. Maar tegelijkertijd kan het wellicht ook tot valse hoop leiden, al dat optimisme. Ja, dat is denk ik waar. Ik denk dat er periodes zijn in de geschiedenis waar gewoon de wetenschap misschien inderdaad te gemakkelijk die oplossing heeft voorgeschoteld. Wat Piet Borst zei, toen in de jaren 70 werd de oorlog aan kanker verklaard. En met terugwerkende kracht kunnen we zien, ja, we wisten eigenlijk gewoon te weinig nog van genetica, van alle moleculen die daarbij een rol speelden. Het probleem was gewoon een taaier probleem dan we op dat moment konden denken. Aan de andere kant, soms gebeurt ook het omgekeerde. Dat iets eigenlijk makkelijker is. En dat dingen veel sneller gaan, veel beter gaan dan je had kunnen hopen. Ik weet wel, toen voor het eerst, een paar jaar geleden, werd zo'n hele grote detector gebouwd om zwaartekrachtsgolven te meten. Dat hadden we nooit gedaan, 40 jaar naartoe gewerkt. En zo'n beetje op de eerste dag dat dat ding aanging, hadden ze al een meetresultaat. Terwijl ze hadden gedacht daar jaren naar te moeten zoeken en op moeten wachten. Dus soms geeft het materiaal mee en soms werkt het tegen en je weet het gewoon niet. Het is alsof je een bergwandelaar bent die in een landschap gaat waar je nooit bent geweest. Soms is er een diepe kloof waar je niet omheen kan. En soms gaat het een stuk makkelijker. Nou, laten we als we het hebben over een stuk makkelijker, een van de belangrijkste lichtpunten in de wetenschappen afgelopen jaar. Ik kan me voorstellen dat het die vaccins toch wel tot heel veel optimisme hebben geleid in de wetenschap. Ja, omdat daar was zeker toen het coronapandemie net uitbrak, waren sommige mensen van, ja, dat gaat misschien wel 10 jaar duren, nog wel langer. En wat ik vooral bijzonder vind, dat misschien wel toch nog steeds het meest succesvolle vaccin, dat zijn die zogeheten mRNA-vaccins, Pfizer en Moderna. Dat was een technologie die nog niet eerder voorheen was gebruikt. Dus het feit dat je zo'n nieuwe technologie hebt die dan niet alleen heel goed werkt, heel weinig bijwerkingen heeft, maar ook als eerste eigenlijk werd goedgekeurd. Ja, dat is wonderbaarlijk. En ik denk dat heel veel mensen... Ik had ook zelf eindeloos artikels gelezen over die technologie, maar ja, het bleef maar uit. En het feit dat er dan precies op het moment dat er een crisis is en dat we eigenlijk dat we gewoon hopen dat ergens op de kastplanken iemand een briljant idee heeft liggen, ja, dat het er is en dat het werkt. Zeker met de oorspronkelijke variant van het virus, met een enorme effectiviteit, veel hoger percentage dan had het kunnen dromen. Ja, dat was denk ik een goed voorbeeld van... Ik zeg altijd, ja, de wetenschap werkt. Maar soms, zoals u net zei, werkt die traag en moeizaam. En ja, soms heb je eigenlijk ook wel geluk dat een bepaald idee nog beter werkt dan je had kunnen dromen. Maar hoe groot is deze ontwikkeling in de geschiedenis van de wetenschap? Nou ja, ten eerste is het een ontwikkeling die alleen maar mogelijk is omdat we al tientallen jaren werken aan het begrijpen van ons genetisch materiaal. We kunnen nu genetisch materiaal coderen eigenlijk op dezelfde manier als we software in onze computers coderen. Het wordt dan niet geschreven met een computer, maar bijvoorbeeld gemaakt met een bacterie of zo. Dus wat er wel gezegd wordt, is dat dit een technologie is die een nieuw platform is. Dus het is niet één product. Het is eigenlijk een technologie waar je nog heel veel andere medicijnen van kan maken. Sterker nog, die hele technologie was eigenlijk niet gebruikt. Er was ook niet voorzien dat die gebruikt zou worden voor vaccins. Maar oorspronkelijk bedoeld als een extra middel om kanker te bestrijden. Namelijk, we hebben eigenlijk geleerd dat het afweersysteem van de mens waarschijnlijk wel de beste manier is om kankercellen aan te vallen. Alleen moet je dan dat afweersysteem eigenlijk instructies meegeven. Daar was eigenlijk deze technologie voor bedoeld. En ja, het feit dat we dat nu zien voor de vaccins en het feit dat het werkt, betekent dat misschien ook al vrij makkelijk op allerlei andere plekken kan worden ingezet. Dus er zijn wel een flink aantal medische biologen die echt hopen dat dit, ja, misschien een beetje als vergelijking is als het begin van het internet, waarbij je inderdaad in het begin een bepaalde app zat, je ging dingen opzoeken, maar dan uiteindelijk kon je er nog heel veel meer mee. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar dit zijn ontwikkelingen die echt tientallen jaren al gaande waren. En ja, nu op het moment eigenlijk zien we de eerste toepassingen, ook wereldwijd. Mm. Dus er worden gewoon miljarden van deze prikken gezet. Ja, dat is denk ik toch wel heel erg spannend en dat biedt weer hoop voor de toekomst. En is er voor komend jaar bijvoorbeeld nog onderzoek waar u bij voorbaat al optimistisch van wordt? Nou, ik weet niet. Ik hoop dat morgen gaat er een grote radio of gaat een grote ruimtetelescoop de lucht in. Dus dat is fantastisch. Wie weet gaat die hele mooie dingen zien. Ik weet ook dat een paar jaar geleden werd de eerste foto van een zwart gat gepubliceerd. Dat was een zwart gat wat heel ver weg stond. Ik weet dat er ook dezezelfde mensen aan het kijken zijn naar het zwarte gat wat in het centrum van ons eigen melkstelsel is. Daar willen ze ook beelden van hebben, misschien zelfs een film. Dus daar ben ik heel hoopvol op. Er is natuurlijk heel veel gaande. Maar eerlijk gezegd, keer op keer zijn de mooiste verrassingen in de wetenschap zijn de dingen die zich niet aankondigden, die ineens zomaar gebeuren. En ik denk van, er zijn niet zoveel dingen in het leven die voor het grootste deel toch goed nieuws brengen. Dus het bijzondere van de wetenschap is, wat ik al zei, van ieder ontdekking, groot of klein, ieder inzicht, groot of klein, is toch een positieve bijdrage. Onze wereld is iets rijker geworden, we snappen er iets meer van. Dus er gebeuren zoveel nare dingen in de wereld. Ja. Zoveel slecht nieuws. Mm-hmm. Ik ben wel blij dat er ook een sector is die probeert voor het goede nieuws te zorgen. Mooie laatste woorden waren dat van professor Robert Dijkgraaf vanuit de Verenigde Staten. In de studio nog steeds Tangerine. Hier is Scars. Every day I see you get your mind stuck in it. How you used to never think twice as again. Even though you're in, you got scars on your fists. You don't know what it is, you don't know what it is. And people when they stare, you don't know what it is. Hands in your hair, you don't know what it is. Yesterday's troubles, they are stuck on your lips. You don't know what it is, you don't know what it is. try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Cause you are not as bad as you think you are. Don't you get so down on yourself. You are not your scars, scars, scars. Like a brick, if you could only get it off of your chest, even though you know it's gonna hurt when it is, hurt when it is, hurt when it is. People when they stare gonna hurt when it is, people don't care gonna hurt when it is. Yesterday's troubles they are still on your mind, they don't know what it's like, they don't know what it's like. Try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Cause you are not as bad as you think you are. Don't you get so down on yourself. You are not your scars, scars, scars. About what people think or say about me. Try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Try this thing called I don't care much about what people think or say about me. Cause you are not as bad as you think you are. You get so down on yourself. You are not your scars, scars, scars. Vanaf februari gaan ze op tournee, de heren van Tangerine, dankjewel. In deze speciale uitzending kan onze politiek columnist natuurlijk niet ontbreken. Hier is Patrick Nederkoorn over optimisme in de politiek. Patrick Nederkoorn. Ja, als we het hebben over optimisme en politiek, dan komen we al snel uit bij de man naast wie zelfs ik afsteek als een gedeprimeerde pessimist. Maar ja, ik kan dat ook niet. Ik kan anderen ook niet verplichten tot mijn stoïcijns optimisme. Dat kan ik ook niet doen. Hugo de Jonge, hij noemt zichzelf dus een stoïcijns optimist. Waarbij het niet helemaal duidelijk is of hij bedoelt dat hij onverstoorbaar optimistisch is, of dat hij zich echt aansluit bij de filosofische traditie van de Stoa. Stoïcijnen zeggen dat je alleen controle kunt hebben over je eigen gedrag en dat je niet moet sikkeneuren over zaken waar je geen invloed op hebt. Ik denk dat Hugo de Jonge meer is dan een optimist. Deze week interviewde de correspondent Erik Gerritsen, tot voor kort de hoogste ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid. En die vertelde in dat interview dat het grote voorbeeld van Hugo de Jonge John F. Kennedy is. Je weet wel, de man die grote doelen stelde, Man on the Moon, en dat daarna onder druk ook realiseerde. Maar Gerritsen zegt in het interview dat de jongen ook een ander, en nu citeer ik, minder bescheiden rolmodel heeft, namelijk God. De jongen zou zijn aanpak soms zelfs Genesis 1 noemen, omdat daarin staat, in Genesis 1, toen zei God, laat er licht zijn en toen was er licht. Dus nog heel even, Gerritsen suggereert in dit interview eigenlijk dat het geheim van Hugo de Jonge is dat hij werkt volgens de methode van The Secret. Hij iets heel erg hopen en dan geloven dat het gebeurt. Moeten we daar nou echt heel erg somber over zijn? Nou ja, ik word er in ieder geval wel heel erg verdrietig van. Want dit is geen stoïcijns optimisme, dit is megalomaan absurdisme. Die Erik Gerritsen die blijkt in dat interview overigens wel een echte stoïcijn. Hij zegt dat we in het leven niet alles onder controle kunnen hebben en dat het probleem is dat mensen denken dat de overheid wel alles kan oplossen. Hij zegt dus eigenlijk dat we te optimistisch zijn over wat de overheid kan. En ik vroeg me af hoe dat zou komen. Komt dat omdat we steeds snellere oplossingen verwachten in het leven en dus ook van zaken die we niet snel kunnen oplossen? Komt het door politici die suggereren dat als zij zeggen laat er licht zijn en dat er dan daadwerkelijk licht komt? Of komt het omdat we zijn gaan geloven dat we in een gaaf land leven waarin we alles perfect hebben geregeld? Ik denk dat we vaak vergeten hoe belangrijk het is om af en toe pessimistisch te zijn. Al is het maar om te zien wat er allemaal beter kan in ons land en beter moet. En om tegelijkertijd niet altijd van elke maatregel en elke persoon de hemel te verwachten. Dus nee, verplicht mensen nooit tot optimisme. Maar mocht je vastlopen in je pessimisme en nu somber worden, dan raad ik je aan om in lastige situaties te denken: what would Hugo do? Het antwoord op die vraag levert vast een vleugje optimisme op en je schiet er gegarandeerd stoïcijns van in de lach. Dankjewel, Patrick Nederkoorn. What would Hugo doen? Hele goede vraag. Patrick werpt de interessante punten op die we wellicht ook kunnen bespreken met onze volgende gasten, want het is tijd voor een ronde tafelgesprek over hoop en optimisme op deze kerstavond in coronatijd. Onze gasten: Almatine Lene, predikant in Hattem, en afgelopen jaar was ze theoloog des vaderlands. Daan Rovers, hier in de studio, filosoof en voormalig denker des vaderlands. En Madelon Peters, hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie aan Maastricht University. En zij heeft onderzoek gedaan naar optimisme. Goedenavond, allen. Goedenavond. Daan Rovers, is er eigenlijk een goede definitie te geven van optimisme? Ik denk dat optimisme betekent dat we ervan uitgaan dat vooruitgang mogelijk is. Dat we iets kunnen verbeteren aan de situatie waarin we zitten. En dat is eigenlijk een hele goede houding, zou ik willen zeggen. Almatine Lene, wat is jouw definitie van optimisme? Ja, ik hou niet zo heel erg van het woord optimisme. Ik vind het woord hoop eigenlijk een veel mooier woord. Omdat ja, optimisme, denk ik ook, het is een beetje een uitgekoud woord ergens. En het zegt ook niet zoveel, de inhoud, denk ik. En hoop, wat is dan je definitie van hoop? Ja, hoop is dat je. Hoop heb je vaak tegen beter weten in. En hoop is ook, wat mij betreft, iets wat ook buiten jezelf ligt. Niet alleen wat je van anderen hoeft te verwachten of van jezelf, maar ook iets wat, wat voor mij ook echt een theologisch, christelijk geladen begrip is, wat buiten jezelf ligt. Madelon Peters, wat is jouw definitie? Ja, de wetenschappelijke definitie van optimisme is dat het een persoonskenmerk is, waarbij mensen dus inderdaad op een meer positieve manier naar de toekomst kijken en dus verwachten dat de meeste dingen ook wel weer goed op hun pootjes terecht zullen komen. En daarbij is het overigens niet per definitie dat je dat zelf in de hand hebt. Het kan juist ook inderdaad, hè, zoals net gezegd werd, van buitenaf komen, of doordat het God je helpt, of doordat het lot jou helpt. Maar uiteindelijk zal het wel weer goed komen. Ja, Hugo de Jonge is een stoïcijns optimist, zegt Patrick net. Ik ben zelf vaak een optimist tegen beter weten in. Zijn jullie zelf ook optimisten? En zo ja, wat voor soort? Daan Rovers. Jawel, ik ben wel een optimist van karakter. Maar dat vind ik eigenlijk op zichzelf niet zo'n interessante eigenschap. Omdat daar kan ik ook niks aan doen, snap je? Kijk, ja. Ik geloof altijd tegen beter weten in dat het wel goed komt. Maar dat vind ik niet zo'n interessante eigenschap. Ben meer geïnteresseerd in optimisme als, laten we zeggen, intellectuele of politieke houding. Hè? Dus een houding waar je iets mee in de wereld bewerkstelligt. En als je dan kijkt naar Hugo de Jonge? Ja, die is echt een optimist. Dat zeker, en Mark Rutte ook. En je ziet aan hun dan ook wel dat optimisme een goede eigenschap is, maar niet zonder risico's. Hè? Dus als je iets te veel vertrouwen hebt, blind vertrouwen hebt in je eigen aanpak, dan loop je daarmee ook gevaar. En de mensen om je heen. Hoe kijk jij daarnaar, Madelon Peters? Allereerst, ik zou mezelf ook als een optimist bestempelen. Ik zie wat minder het gevaar van optimisme als je het hebt over je persoonlijke voordeel wat je erbij kunt hebben. En ik wilde daar niet hebben over maatschappelijke issues, hè, want daar zou het inderdaad ook wel eens anders kunnen uitwerken. Maar voor je eigen welbevinden zegt het wetenschappelijk onderzoek dat je daar wel degelijk baat bij hebt. En dat er eigenlijk weinig reden is om aan te nemen dat het tegen je kan werken en dat je te optimistisch kunt zijn. Dus optimisme is heel belangrijk voor jouzelf als persoon. Exact. En daar kijken wij natuurlijk als psychologen naar. Hè? Wat is het persoonlijk welbevinden? Wat bevordert dat? Almatine Lene, wat voor optimist ben jij? Ja, als je al een optimist bent, ja, natuurlijk. Jawel, of een hoopvol iemand. Ja, ik blijf altijd inderdaad wel me richten op dat hoopvolle. Ook juist, en dat is volgens mij ook echt dat verhaal van de Bijbel en het christelijk geloof van al is het hoe duister, hè, er schijnt altijd licht. Maar ik noem mezelf vaak, en waarschijnlijk klopt dat gewoon niet hoor, maar een soort van realistische optimist. Want eigenlijk spreken die twee termen elkaar ergens ook tegen, denk ik. Maar ik denk dat je als optimist wel heel snel buiten de werkelijkheid kunt komen te staan. En dat lijkt me niet zinvol. En dat, dan kun je juist ook niet iedereen daarin meenemen. Terwijl ik dat altijd wel graag wil. Van dat je ook anderen dus hoop geeft. En dat niet alleen voor jezelf houdt. En dan moet je ook wel ergens gewoon de realiteit juist onder ogen kunnen zien. En dat is dus realistisch optimisme? Ja, dat noem ik maar een beetje zo. Ik denk, het spreekt elkaar misschien wel tegen en het bestaat vast niet officieel, maar zo. Daarover is dat een mooi begrip, realistisch optimisme. Nou, er is eigenlijk nog een beter begrip, één woord dat het samenvat. En dat kwam ik laatst tegen, dat heet meliorisme. Dat zit tussen optimisme en pessimisme in. Dus kijk, pessimisme is de houding die ervan uitgaat dat het verkeerd zal aflopen. Optimisme is, laten we zeggen, de houding die ervan uitgaat dat het goed gaat aflopen, je handelen. Maar zekerheid in de toekomst is niet gegeven. Mm-hmm. En meliorisme is eigenlijk die houding waarbij je de dingen aanvat, waarbij je denkt, het kan zin hebben, maar het resultaat is niet gegeven. En dat is eigenlijk een hele goede houding, denk ik, die mensen ontwikkeld hebben in Amerika in de jaren 20 van de vorige eeuw. In de tijd dat de democratie, stemrecht werd uitgevonden. In de tijd dat de leerplicht kwam. In de tijd dat ze dachten, nou, nu gaan we de samenleving beter inrichten. En dat kan eigenlijk alleen maar als je denkt, maar we kunnen iets bereiken. Het moet mogelijk zijn om iets aan ons lot te verbeteren. Dat vind ik eigenlijk een fantastische houding. Ja, is dat ook iets wat je zelf aanhangt? Sinds een paar weken. Nou, ik vind het een mooi idee. Ik vind eigenlijk dat je niet moet neerleggen bij de houding, het zal wel niet lukken of het komt wel goed. Optimisme is een morele plicht, dat zei filosoof Karl Popper ooit. Ja. Mark Rutte mag dat citaat graag aanhalen. Eens met de premier? Ik vind dat een prachtige uitspraak, ja. Maar ik moet wel zeggen dat Karl Popper het iets meer invulde in de zin van, hij zei, optimisme is een morele plicht, omdat het betekent dat je openstaat voor kritiek. Dat betekent dat vooruitgang mogelijk is als je je fouten maakt en je leert van je fouten. Daar ging dat expliciet over. Mm-hmm. Dat heeft Mark Rutte ook gezegd in zijn Popperlezing 10 jaar geleden. En misschien moet hij die teruglezen in de zin het is niet gratis. Je moet je dus veilbaar, maar je moet je ook opstellen open voor kritiek en bereid te veranderen. Dus je moet niet zeggen, jongens, ik ben 54, ik kan mezelf niet meer veranderen. Maar je moet zeggen, jongens, ik ben 54, dus ik kan mezelf nog veranderen. En waarom is dat een morele plicht? Omdat, laten we zeggen, omdat het een plicht is om in de wereld te leven en iets te doen aan het lot van jezelf en van anderen. En daarom is het eigenlijk een je kunt je niet, als je het niet zou doen, dan zou je eigenlijk onverschilligheid, dat is eigenlijk het enige alternatief. Hè? Dat is in je bed blijven en het dekbed ver over je hoofd trekken. Mm. Nou, volgens, dat kan. Ja. Mag ik daarop reageren? Zeker. Dit is Madelon Peters. Almutine, ja. Ja, ik denk dat morele plicht, dat stuit mij toch wel tegen de borst of zo. En ik denk ook wel heel veel mensen, dat als je dat een soort van plicht, hè, dan leg je het een soort van op. En ik denk dat dat vaak ook juist averechts kan werken. Dat zie je ook met die vaccinatieplicht. Hè, dat diep in ons allemaal zit een soort van kind die je graag ook tegen dingen aanschopt. En als iemand het verplicht stelt, dan wil je het juist niet. Dus daar ben ik dan een beetje bang voor als je dat zo verwoordt van het is een morele plicht. Dat woord plicht, daar struikel ik dan over. Omdat ik denk dat je dan juist het averechts effect bereikt wat je niet wilt. Daarover? Ja, dat is een goede reactie van Almutine. Maar die morele plicht van Popper is een soort Kantiaanse plicht. Het is een plicht van binnenuit. Het is niet een plicht die Hugo de Jonge mij opgeeft. Het is geen wet die je moet op. Nee. Maar het is een plicht die je voelt van binnenuit voor de wereld of voor anderen. Het is niet iets zoals een vaccinatieplicht. Zo moet je dat niet zien. Meer een roeping. Ja. Zouden we vandaag de dag. Madelon Peters, een morele plicht. Zie jij dat ook zitten? Van binnenuit? Ja, als het van binnenuit komt, dan denk ik van. Oh, we horen je even heel slecht. Heel ver weg. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien kun je de telefoon even pakken. Ik denk dat we je dan weer goed kunnen horen. Ja? Zij rommelt nu nog even. Ja, volgens mij is ze er al. Gaat dit beter? Ja, dit gaat veel beter. Aan jou dus ook de vraag, die morele plicht die Karl Popper voorstaat? Mm-hmm. Ja, nou ja, ik heb ook wat moeite met het woord plicht. Kijk, als we het op een andere manier definiëren, dan als een roeping van binnenuit zou ik het wel oké vinden. Maar echt als je het als een plicht ziet, dan zou ik daar moeite mee hebben, omdat het binnen de wetenschappelijke definitie is het een persoonskenmerk die ten dele ook niet helemaal onder je eigen controle is. He, dus als jij meer pessimistisch in het leven staat en je kunt er eigenlijk weinig aan doen, dan is het toch wel heel zuur om dan ook nog eens een keer de schuld op iemands schouders te leggen. Dus in die zin heb ik dan een beetje moeite mee om het echt als een plicht te zien. Daarover? Ja, maar als het inderdaad reduceert tot een karaktereigenschap, zou ik dat ook niet zo zien. Maar aan mij gaat het meer om optimisme als de, laten we zeggen, houding in hoe je naar de wereld staat. Hè? Een soort politieke of morele of intellectuele houding waarmee je de wereld benadert. En daar kun je mensen wel op aanspreken. En niet zozeer op hun basiseigenschappen van hun karakter, denk ik. Want in daar kan ik me helemaal in vinden. Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Want inderdaad, als je zegt van de andere kant van de zaak is dan onverschilligheid. Ja, stel je het veel scherper en dan zeg je inderdaad van dan moet je daar natuurlijk niet voor kiezen. En dan is optimisme wel iets waar de voorkeur bovenuit gaat. Want Madelon Peters, in hoeverre is optimisme aangeleerd of aangeboren? Nou, er is geen eenduidig antwoord op, want het is beide. Het is, er is onderzoek gedaan met twee dingen. En waaruit blijkt, hè, dan kun je dus met eenijige en tweeijige tweelingen met elkaar vergelijken. En er blijkt ongeveer 25% van ons optimisme is aangeboren. Dus dat is eigenlijk onveranderbaar. En daarnaast is de vroege jeugd speelt een belangrijke rol. Hè? Dus de manier waarop jouw ouders met problemen omgingen, de voorbeelden die zij hebben gegeven. En ook andere mensen in jouw omgeving, in je vroege jeugd. Maar natuurlijk ook de omstandigheden waarin je opgroeit. En al die dingen samen maken eigenlijk al dat vrij vroeg in je jeugd vast ligt hoe jij normaal gesproken tegen de wereld aankijkt. Maar tegelijkertijd kun je het ook stimuleren, als ik het goed begrijp. Want u heeft een heel boek over geschreven van hoe je toch een gelukkiger leven kunt leiden. Ja, en een optimistischer leven ook. Ja. En dat klopt wel, want het ligt dus voor een deel vast, maar het kan ook nog wel veranderen in je leven. En je kunt daar wel een stukje invloed op uitoefenen. En dan zou ik zeker niet beweren dat je van een echte pessimist een helemaal een optimist kunt maken, maar je kunt het wel net iets meer bevorderen. En dat kun je onder andere doen door dat gewoon te trainen en daar gewoon dagelijks op een bepaalde optimistische manier te denken. En je dat levendig in te beelden, waarbij die beelden veel echt levendiger voor je worden en je er ook daadwerkelijk in gaat geloven. Maar kun je een voorbeeld noemen? Wat kan ik vanaf morgen gaan doen om toch een optimistischer leven te leiden? En de mensen die aan het luisteren zijn natuurlijk ook. Ja, nou ja, zoals wij het aanpakken is dat mensen vragen van beeld je de ideale toekomst in die je voor jezelf ziet over 5 of 10 jaar of de nog verdere toekomst. Hoe zou je willen dat je ideale leven eruit ziet? En schrijf daar een verhaal over. En laat de mensen over het algemeen 15 minuten schrijven daarover. Eerst even nadenken en dan een verhaal schrijven. En vervolgens laten de mensen dan dagelijks, meestal voor het naar bed gaan of in ieder geval op een rustig moment, daar echt een proberen zo levendig mogelijke voorstelling ook van te maken. Nou, doordat een aantal dagen of zelfs weken te herhalen, zie je dat mensen, wat ik al zei, niet opeens totaal optimistisch worden, maar dat je wel een verschuiving in de mate van positief denken bewerkstelligt. Dus dat je het een beetje kunt trainen. En dat kan tot, zeker, we hebben tot een half jaar in de afloop gemeten, tot een half jaar later hebben mensen nog steeds meer optimistische gedachten dan ze voor die training hadden. Amatine Lene, is dat zon? Iets? Ja, met zelfhulpboeken toch optimistischer worden? Ja, ik heb daar ook wel inderdaad nog een vraag over. Van, zou dat ook andersom kunnen? Hè? Dat je zo optimistisch soort van wordt, dat je op een gegeven moment zo geconfronteerd wordt met zekere realiteiten, dat je echt helemaal teruggaat of belandt in een super negatieve en pessimistische houding. Dat zou nog wel een vraag van mij zijn. Maar ik denk ook wel dat dus dat trainen in optimistisch zijn en dat proberen te zijn, ik denk dat iedereen dat wel wil, maar dat de realiteit, zoals we ook het afgelopen jaar dan wel zien, is vaak gewoon anders. Hè? Dat we corona niet onder de knie krijgen en dat mensen daar dan denk ik ook een soort van apathische houding en heel negatief worden, wat je dus ook niet wilt. Ik vind die vraag ook wel belangrijk, hè? Van wat wil je ermee en wat kun je daarmee bereiken? En daarmee moeten we de realiteit gewoon niet uit het oog verliezen. kiezen. En als dat allemaal uit jezelf moet komen, met die zelfhulpboeken enzovoort, ja, dan raak je volgens mij gewoon op een keer teleurgesteld. Dat kan bijna niet anders. Daarover? Ja, maar ik denk dat het een misverstand is om te denken dat optimisme gelijk staat aan een leven zonder teleurstellingen, of een leven zonder pijn, of een leven zonder angst. Optimisme en somberheid sluiten elkaar helemaal niet uit. Ik denk dat optimisme betekent dat je iets kunt leren. Ik denk dat er geen opvoeding denkbaar is zonder een zeker optimisme. Dat er geen onderwijs zinvol zou zijn zonder een zeker optimisme. Dat je iets zou kunnen leren. Ik wil niet zeggen dat je alles kan leren. Ik wil niet zeggen dat je nooit meer van je fiets afdondert. Maar dat zou fijn zijn. Maar iets, enige vooruitgang daarin, dat die mogelijk is, dat is denk ik de meest zinvolle houding ten aanzien van de werkelijkheid. Madelon Peters? Ja, daar kan ik me goed in vinden. En ik denk dat een zekere mate van acceptatie daarbij ook een rol speelt. Dat je kunt accepteren de omstandigheden waar je in dit moment verkeert, maar dat je wel het vooruitzicht hebt dat het kan veranderen, dat het beter kan worden. Maar de opmerking dat de omstandigheden ook een rol spelen, dat is definitief en absoluut waar. Sterker nog, wij hebben zelf bij studenten nu in deze coronaperiode hebben we onze training aangeboden. En daar blijkt dat het veel minder goed werkt dan buiten die coronaperiode. Dus mensen hebben gewoon ook veel minder om naar uit te kijken op dit moment. Dus het is ook echt niet zo dat het altijd onder alle omstandigheden werkt. Wat zijn nou echt optimisten waar jullie zelf blij van worden, daarovers? Nou, de eerste aan wie ik denk, en aan wie volgens mij niemand denkt als het over optimisme gaat, is Marjan Minnesma. Omdat de directeur van Urgenda. En wat ik zo knap aan haar vind, is dat zij altijd geconfronteerd wordt met rapporten die tegenvallen over het klimaat. En dat gaat ook niet meevallen. En altijd komt ze met een antwoord, tot op de dag van vandaag, met: het kan wel, we kunnen het halen, we moeten steeds meer gekke dingen doen, steeds meer investeren of steeds harder werken. Maar het kan nog steeds. Dat vind ik zo knap. Amatine Lene, een optimiste, waar jij wellicht op deze kerstavond blijft. Ja, precies. Terwijl we nou kerstavond hebben, denk ik toch wel aan Jezus. Ik denk ook de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria was van: voor God is niets onmogelijk. En ik denk dat Jezus dat ook laat zien en belichaamt en naar mensen toe ook uitdraagt. Als ze ziek zijn, kunnen ze genezen. Als er mensen, om welke reden ook al, sociaal-economisch worden tegengehouden door de geldende normen en waarden, dan gaat Jezus daar tegenin en zegt van: nee, dat is niet zo. Er is hoop. En als hij aan het kruis hangt, dan staat hij 3 dagen later weer op. Dus ik denk van, ja, dat is volgens mij wel echt dan een mooi voorbeeld. Tot slot, Madelon Peters. Ja, nou, ik heb 2 schitterende voorbeelden gehoord. En misschien heb ik een iets meer voor de hand liggende voorbeeld. Omdat hij het zelf gezegd heeft. Dat is namelijk Nelson Mandela. En hij zei zelf: ik ben een onverbeterlijke optimist. En je moet je altijd je gezicht naar de zon toe houden en een stap vooruit blijven maken. Niet opgeven, want opgeven is de wanhoop. En dus ik denk dat dat ook een hele mooie levenshouding en levensmotto is. En ik denk zeker dat juist in moeilijke omstandigheden daar blijkt of jouw optimisme, of je echt een optimist bent. Of je daar doorheen kunt slaan. Dank. Madelon Peters, hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie. Daan Rovers, filosoof en voormalig denker des vaderlands. En Amatine Lene, predikant in Haarlem. En afgelopen jaar was zij theoloog des vaderlands. Het is 11:55. Goedenavond, Ingmar Heitse. Goedenavond. Normaal gesproken verzorg jij voor ons de gedichtenrubriek en bespreek je gedichten van anderen. Vanavond hebben we je gevraagd om over dat thema optimisme een gedicht te schrijven en dat voor te dragen. Was het een moeilijke vraag voor je? Ja, op kerstavond wel. Want? Optimisme op kerstavond. Nee, dichters zijn vaak geen lachenbekjes en ik ben het ook niet per se. Maar er was iets waar ik al mee worstelde, hoewel dat ook een beetje overdreven is, sinds maart. Sinds het overlijden van Jeroen van Merwijk. Cabaretier, schilder, fantastisch mens. En dat kwam maar niet af. Ik wou een soort liedje schrijven wat een beetje leek op hoe hij liedjes schreef. Dat kan je natuurlijk al vergeten, kan je niet zomaar nadoen. Maar ik heb het toch geprobeerd. En uiteindelijk, toen eigenlijk de opdracht hiervoor binnenkwam, dacht ik: ik pak het terug, volgens mij kan ik het nou afmaken. Juist door dat optimisme. Want het was een enorme optimist. Nou, eigenlijk totaal niet. Oh. Maar eigenlijk, hij speelde iemand die er geen zin in had. En dat werd er wel eens verkeerd begrepen. Dus ik dacht, ja, heeft die man helemaal geen zin om dat optreden te doen? Maar het was natuurlijk een pose. Maar eigenlijk, toen hij ziek werd, toen aangekondigd werd dat hij zou komen te overlijden, toen pakte hij dat eigenlijk zo positief aan. En ging hij zoveel dingen nog afmaken. Viel hem ook nog zoveel toe aan positieve respons. Heel Nederland verklaarde opeens hoe goed ze hem vonden. Wat eigenlijk, ja, zeg maar, daarvoor nooit zo erg aan de orde was geweest. Dus eigenlijk, juist toen het heel slecht met hem ging, ging het steeds beter met hem. Op een hele rare manier. Maar ja, Heb je daar veel van geleerd? Als vriend, van hoe hij dat oppakte, hoe hij dat aanpakte? Ik vond het heel, heel erg voorbeeldig. Hij heeft er zelf over gezegd dat je ook niet weet, als je zo'n onheilstijding krijgt, van ja, je bent ziek en nu wordt bijna zeker niet meer beter. Hoe je daarmee omgaat. Dat je ook dan pas weet, als je dat bericht krijgt, hoe je daarmee omgaat. Maar hij pakte dat totaal stoïcijns aan. Ik vond het zeer voorbeeldig. Wat ga je het meest aan hem missen? Of wat mis je het meest aan hem? Het gekke is dat ik... Eigenlijk mis ik niet zoveel in de zin dat alles er nog is. Dat heb je bij kunstenaars, die laten zoveel achter. Mm. Dat was ook wel. Daardoor kwam ik eigenlijk op het positieve idee van dit is gewoon een man die een beetje tekort heeft geleefd en gewerkt, maar wel een fantastische oeuvre heeft nagelaten. En daar kunnen we gewoon nog van genieten tot in de eeuwigheid. Tenminste, ik ga dat in elk geval doen. Dus eigenlijk, ik mis niks, want alles is er nog. Maar ja, nog eens een keer een borrel drinken was wel leuk geweest natuurlijk. Maar ja, dat doe ik er maar in mijn eentje. Ja, had je dat bijvoorbeeld op deze kerstavond, als er geen lockdown was geweest, dan wellicht gedaan met hem? Nou, dat weet ik niet. We zagen elkaar ook weer niet zo vaak. Dat denk ik niet. Ik wil je gedicht heel graag horen. Ik hoop op Jeroen. De een die hoopt op eeuwig leven of lekker slapen in de grond. De ander denkt terug te komen als een tapier of een hond. De derde wil het liefst een boom zijn in een mooi en zacht seizoen. Ik heb hele andere dromen. Ik hoop op Jeroen. Dat er later in de hemel iemand is die me nog kent. Als ik daar verloren rondloop. God, wat leuk dat je er bent. Alles goed gegaan met sterven? Zelf vond ik het wel te doen. Wil je thee of toch iets sterkers? Ik hoop op Jeroen. En ik weet wel, het is onzin van die hemel en die hel. Je doet gewoon je ogen dicht en je gelooft het verder wel. Maar stel, dan gaan we zitten schrijven met een glaasje korenwijn. En zo zal het altijd blijven tot we straalvergeten zijn. Want dat is hier en daar hetzelfde. Als u dat soms nog niet wist, je bent pas echt verdwenen als je niet meer wordt gemist. Heidse. Bij het overlijden eigenlijk, hè, drie kwart jaar geleden alweer van Jeroen van Merwijk. Hoe ga jij jezelf het nieuwe jaar in? Als optimist, als pessimist? Als vader van twee luidruchtige lieve dochters. Ja? Ja, daar heb ik al zin in. Ja, We hebben alles thuis, de works. De kerstboom, 1000 lichtjes, kerststerren en ijskast vol eten. Dus pakken het heel traditioneel aan. Volgens mij is er een spookrijder gesignaleerd. We gaan even naar de verkeersinformatie. Rijdt u op de A7 Groningen richting Afsluitdijk, dan komt u tussen afrit Drachten Centrum en Heerenveen West een spookrijder tegemoet. Haalt u niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Groningen richting Afsluitdijk komt u tussen afrit Drachten Centrum en Heerenveen West een spookrijder tegemoet. En dit hebben wij niet geoefend. Het was Jeroen van Kan met In de Tune van het Oog, een spookrijder. Einde van deze speciale uitzending van het Oog. Morgen zit hier Lucella Carasso voor de 16.000 en eerste uitzending. Een hele goede nacht. Een laatste glas in steen. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan.